بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بوكي نيغي اندك يين باتاي سي سونو تيري الاصول الثلاثه تي نيغي جيل الايمان بان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا درس بو نجهك بي ني جيل في تاي موي ني خامني الايمان ني نيب ني گم بان الله نك يالله خلقنا مونو بند wa razaqana muni wursagal walam yatrukuna hamalan bayu ñu ni rek ñu teñux muni anna allah khalaqana wa razaqana walam yatrukuna hamalan ñu xamne yalla awjadana monu amal min al adam fi amuñu won yalla nu amal fa nahnu min qablu an yakhluqana lam nakun shay'an bala yalla di nu bindi lan la nekkon dara yalla wax nako ci suratul insan yalla ne hal ata ala al insan hin min ad dahr lam yakun shay'an mazkur do ma adama amon na jamono amo won fo nekon sunu borom waxat ko batay munaka zalika qala rabbuk wa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a yalla ne la mala bind te bima lay bind neko won dara munaka al insan qabla an yakhluq laysa bi shay dooma adama bala yalla diko bin nekul won dara wallazi awjadahu wa khalaqahu wallah kiko amal bind ko sak ko moy yalla am khuliqu min ghairi shay am humul khaliqun dagn leena bind wala yena bind dan no bind mune qawluhu wa razaqana lamma kunna nahtaju ila rizq ba nga xamantene dano soxla wursak ila ta'ami wa sharabi soxla lek soxla nan wal malabi soxla yere wal masakin soxlay dekk way wal marakib soxlay war way wal masalih ak ñu defar suñu mbir suñu borom xamna lolu xamna suñu aajo motax lolu mu daan ñukoy tagatal fa sakhara samawati wal ardi mu tagatal ñu asaman ak suuf kulluhu li masalihina lepp pour suñu aajo min ajli baqaina pour nu man fe dess ala qaidil hayati dundu gi yeb ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله pour aussi ñu mëna sukkaniku ci jumtukaay yoyu pour ñu mëna jaamu suñu borom pour ñu mëna def li ñu fi indi wa huwa ibadatullah subhanahu na qawluhu wa lam yatrukuna hamalan al hamalu huwa al shay' al muhmalu al matruk moy mbir mu ñu xamne dañ ko bayyi wax ji mu wax ne walam yatrukuna hamalan yalla bayiwuñu non rek pour non mu ne baat bobu yalla wax hamalan moy lu nu bayyi yalla nak bayiwuñu yalla bayiwuñu rek pour ñu nekk fi defane yalla def nu fe bind pour ñu nekk fi di fo di ca du lu neex ñu def dedet yalla bayiwuñu de yalla yoni ne ci yuna yonent malaaka yi di nu garde yalla wacc ay téré yalla may nu xel kon da no wara gor gol fa lahu khalaqana yalla nu bind wa razaqana li hikma yalla diñu wërsegal ci xéréñam ma khalaqna abasan yalla bayiwuñu ni rek pour ñuy fo wala sudan yalla binduñu ci neen afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un ndax da ngeen yaakaaran dama leena bind pour fo tontu bi moy dede doñu pour fo de ayahsabul insanu an yutraka suda dede alam yakun nutfatan min mani yumna suma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa kon bind ya ngok yalla daf nu bind ci man yi lañ nekkon ndox yalla bindunu daf nu ay nit ba ci ñu kaw suuf santun nañ ko jaamu wama khalaqna samaa wal ard wama baynahuma batilan asman ak suuf yalla neena bindu mako pour fo zalika zannu allazina kafaru yeferi lol lañ fok waya fa waylun allazina kafaru minan nar képp ku foog ne yàlla daf laa bind pour nga fo safara ñeel na la mbokk yi allahu innama khalaqana wa khalaqa lana li hadihi al arzaq wa min imkaniyat li hikmatin azima yàlla mi nu bind bindal ñu wërsëg yi mu ñuy jox di ñu ko jox ak moyens yi mu ci boole dafa am lu tax mu bind ñu wa ghayatun jaliya yàlla dafa am objectif jubluwaay bu rëy rëy wa hiya an na'budahu moy nan ko jaamu subhanahu yalla bindul bayima yi bindul nun comme ñu nek ay bayima bal sax bayima yi mu bind def ko bind pour ñun ñu jëfëndiko ko mu bind asaman pour ñun ñu jëfëndiko ko mu bind suuf pour ñu jëfëndiko ko mu défar garab bi pour ñun mu défar ndox pour ñun mu défal jant pour ñun défal wër yi pour ñun mu défal bidew yi pour ñun lepp lu ngeen gis ci aduna kan motax yalla défar ko pour ñun pour doomu adama kon doomu adama par na taxaw ci santane yalla dello yalla njukkal xamne mom yalla da ko fonk yalla da ko bëgg yalla da ko défaral aduna ba mu rafet yalla wacce ko fi pour mu meuna jaamu yalla wa pour mu meuna jaamu yalla da nga xamne bepp moye bo am da yalla may la moye bi moy pour nga man ka jaamu kon inshallah lol moy dar sa tay ngeen bayiko xel bu baax baax al iman bi anna allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan al ula anna allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan yalla nu bind mo ñu wërsegal bayiwuñu nonu rek pour ñuy jaax nek ay jaaxan kat wala ay fokat ay simb kat rek nek ay gaynek nek ay rappeur ak ay musicien bal khalaqna li ibadati yalla nu bind pour ñu jaamu ko kon nanu gor gorlu nu xam li tax yalla bindunu moy yalla daf ñu wacc ci kaw suuf pour nu mën ko top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku ci am laaj